Bueno, el futbol a vegades passa aquestes coses, en partits que hi ha molts gols, molt junts al final, molt junts al principi, molt separats i o no hi ha cap, o... Bueno, ha passat així, el Domi ha sortit una mica més endullat que la resta i ha estat doncs, més llest i més encertat i ha aconseguit fer un bon gol. I després, doncs, a pesar que ells han, bueno, han portat la iniciativa, doncs, no han tingut la, tampoc la claritat suficient per aconseguir traspassar el nostre sistema defensiu, que jo crec que ha estat molt bé, i per la nostra part doncs, tampoc hem... O sigui, les contra de molt i nosaltres recuperaven, intentaven sortir a la contra, però ràpidament tornaven a perdre i bueno, ni ells han estat capaços, amb la seva forma, d'aconseguir crear ocasions clares, i nosaltres, amb la nostra, que hem intentat avui, que no és ben bé la nostra, però que ens hem vist obligats, tampoc hem aconseguit i, per tant, doncs, el marcador no s'ha hagut. En el parell d'ocasions clares que hem mig hagut en cada porteria, en cada àrea, doncs els porters han estat encertats i així s'ha quedat el tema. Érem un gol directe entre els dos equips, el Sant Feliu Blanc ha aconseguit la victòria. Què suposa per l'equip haver aconseguit aquests 3 punts? Bueno, doncs suposa traspassar la barrera dels 30 punts, que bueno, sempre que vulguis que no, doncs ja estàs més a prop dels 40, que llavors l'objectiu el tens més a prop. Les coses, era un rival directe, ara mateix és un rival directe, ningú esperava en aquestes alçades de la temporada les coses estigués en aquesta situació, però el futbol, aquestes coses ho parlaven abans del partit amb el Vistel, no són coses tan estranyes, són coses que passen. Llavors, més que res, doncs, té la importància dels 3 punts aconseguits, de recuperar una mica les bones sensacions i encara que amb un joc avui diferent perquè ens hem vist obligats, però sí competint a un nivell molt alt respecte a les sensacions, respecte a la setmana passada, que vam fer un partit força gris. Llavors, en aquest sentit, és molt, molt important per tenir clar quin és el camí per poder aconseguir l'objectiu, que és treballar i treballar gaire més. El Sant Feliu Blanc que mostra moltes cares a casa aquesta temporada amb bons resultats, capaç de remuntar un gol en contra amb joc, amb futbol, amb contres, i capaç de guardar un 1-0 com el dia de la Muntanyesa, com avui el dia de l'Escó, moltes cares i bones a casa, però hi ha una petita diferència del Sant Feliu Blanc de fora. Què li falta al Sant Feliu Blanc de fora perquè s'apropi una mica al de casa? Hòstia, mira, però és que ja ho hem parlat alguna vegada, que nosaltres som un equip que, bueno, ja tothom ho sap, no? Que no hem canviat gaire el bloc de jugadors en aquestes 3 temporades que portem a la tercera divisió. La primera temporada vam ser pràcticament doncs, un dels millors equips fora de casa. La temporada passada doncs, vam fer un... percentualment parlant, una diferència de punts entre la casa i de fora molt mingua respecte a favor de casa, és a dir, que vam treure molts punts fora, i aquest any amb els mateixos jugadors, amb el mateix entrenador i plantejant força similar les coses, doncs està sortint que a casa estem molt més forts i fora, doncs per un motiu o un altre, no estem aconseguint treure aquests resultats. La veritat és que no t'ho sé dir. No sé si són sensacions, perquè sempre m'ho negues, però avui sí que és veritat que t'he vist més nerviós del normal. No potser pel que veies al partit, sinó per la importància del partit, no? Perquè parlava abans, jo crec que, hòstia, quan tens un... quan perds un partit, però has competit i l'equip contrari ha tingut una mica més d'encert o una mica més de sort o tu no has estat encertat, els motius normals pels quals doncs, tots els equips perdem o guanyem els partits, doncs, bueno, evidentment, si guanyes, si no guanyes i perds, quedes més fotut, però entra dintre de lo que és la competició i de lo que és l'esport, no? Però quan fas un partit tan dolentot com el que vam fer la setmana passada, doncs és molt important, el més aviat possible, no? En el proper examen que tens, doncs intentar treure, com a mínim, aprovar l'examen, no? I jo crec que això avui ho hem fet amb escreix i per això, sobretot per això, era una mica, no aquesta sensació de, no nerviosisme, però bueno, sí intentar doncs, viure el partit amb la mateixa intensitat, intentar que avui potser no hagués fet falta, no? Que des de fora estiguessin pendents que els jugadors no es despistessin, perquè han estat molt bé, però bueno, en el que pots ajudar des de fora és el que fas. Mister, enhorabona. Molt bé, gràcies.